Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek der ki dervişi baba, annem babam topraktır. Çiçek der ki dervişi baba, annem babam topraktır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, evlat kardeş var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, evlat kardeş var mıdır? Çiçek der ki dervişi baba, evlat kardeş yapraktır. Çiçek der ki dervişi baba, evlat kardeş yapraktır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, niçin boynun eğridir? Sordum sarı çiçeğe, niçin boynun eğridir? Çiçek der dervişi baba, özüm hakka doğrudur. Çiçek der ki dervişi baba, özüm hakka doğrudur. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, niçin benzin sarıdır? Sordum sarı çiçeğe, niçin benzin sarıdır? Çiçek der dervişi baba, ölüm bize yakındır. Çiçek der ki dervişi baba, ölüm bize yakındır. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, size ölüm var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, size ölüm var mıdır? Çiçek der ki dervişi baba, ölümsüz yer var mıdır? Çiçek der ki dervişi baba, ölümsüz yer var mıdır? Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, sen kimin ümmetisin? Sordum sarı çiçeğe, sen kimin ümmetisin? Çiçek der ki dervişi baba, Muhammed ümmetim. Çiçek der ki dervişi baba, Muhammed ümmetim. Hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçek der ki dervişi baba, sen Yunus değil misin? Çiçek der ki dervişi baba, sen Yunus değil misin? Hak la ilahe